Jag går omkring, letar och söker, men det går inget bra. Det är inte lätt att hitta de orden, orden som känns rätt. Kommer du hit imorgon? Kommer du nästa år? Jag vet att du kommer någon dag, och då ska allt bli bra. Efter många år, det ska nog ordna sig, ska du se, att kunna kärlek ge. Kommer du hit imorgon? Kommer du nästa år? Jag vet att du kommer någon dag, och då ska allt bli bra. Ganska ensam, tur man sina vänner har. Få ska man vara, vara ett par, när man genom livet drar.